Και φέτος, για να έχουμε αυτή την ευκαιρία να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού και να μπορέσουμε να ωφεληθούμε πνευματικά και να τον παρακαλέσουμε ταυτόχρονα να μας ανεχθεί, να κάνει υπομονή και ο Θεός μαζί μας με τις αδυναμίες μας και να μας φωτίζει ώστε αυτά που θα λέμε να είναι αυτά τα οποία θέλει ο Θεός και τα οποία είναι για τη δική μας ωφέλεια. Διότι πολλές φορές εμείς νομίζουμε ότι αυτά που κάνουμε, τα έργα που κάνουμε είναι καλά και ότι ο Θεός τα θέλει και τα ευλογεί και ότι είμαστε τρόποντινά απαραίτητοι στο Θεό, ενώ ο Θεός έχει άλλη γνώμη και δεν κρίνει ο Θεός με τα ανθρώπινα μέτρα αλλά με τα δικά Του, τα θεία, τα θεϊκά μέτρα. Και γι' αυτό είμαστε πάντοτε πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα και με πολύ ταπείνωση να ζητούμε από το Θεό να μας δίδει Αυτός την δύναμη και την χάρη να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε σε αυτά τα οποία θέλει και όπως ο Θεός τα θέλει. Επέρασε και αυτή η περίοδος του καλοκαιριού και οπωσδήποτε τώρα σιγά σιγά ξαναμαζεύεται κανείς στις δουλειές του, στο πρόγραμμά του, στο σπίτι του και είναι γεγονός ότι η περίοδος του χειμώνα είναι πάντοτε πιο έτσι πρόσφορη περίοδος για να είναι ο άνθρωπος πιο συγκεντρωμένος, αν και για τον χριστιανό δεν υπάρχουν διακοπές στην πνευματική του ζωή, στην πνευματικό του αγώνα. Διακοπές υπάρχουν στις δουλειές, όχι στην πνευματική ζωή. Όμως είμαστε αδύνατοι και μαζί με τις άλλες διακοπές πάνε όλα μαζί. Τέλος πάντων, ας αρχίσουμε ξανά και ο Θεός να μας βοηθήσει. Θυμάστε από πέρσι ότι ακούτε κάτω? Όχι, να ακούτε. Κοιτάξτε λίγο τα νόσια. Εγώ ήρθα με τα τρικά μου από το μαχαίρι. Εσείς όμως είχετε ζέστη τα κάτω. Λοιπόν, τώρα εντάξει, ακούτε καλά? Τέλος πάντων, ναι. Ό,τι ακούσετε. Εφαρμόστε αυτά που θα ακούσετε και θα είναι καλά. Και φέτος θα συνεχίσουμε την ερμηνεία στη Θεία Λειτουργία όπως κάναμε την προηγούμενη χρονιά για να μπορέσουμε κάποτε να τελειώσουμε το κείμενο. Αλλά σήμερα πριν αρχίσουμε να μελετούμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας ήθελα έτσι να σας πω μερικές σκέψεις μου που μου γεννήθηκαν αυτές τις μέρες. Αν και εμείς βέβαια στο μοναστήρι, οι μοναχοί, όπως ξέρετε δεν έχουμε άμεση γνώση των νέων, των καταστάσεων, ούτε ακούμε τα ράδια και τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες, όμως είναι γεγονός ότι όταν συμβαίνει μία αναστάτωση στον χώρο, οπωσδήποτε ο ήχος αυτής της καταστάσεως φτάνει μέχρι και σε εμάς. Γι' αυτό εξάλλου προσευχόμαστε και σε Θεία Λειτουργία για τους βασιλείς, για τους άρχοντες μας, δηλαδή για το κράτος μας ουσιαστικά, για κάθε κράτος, να τους δώσει ο Θεός ήρεμον και ειρηνικών το βασίλειο ή να και εμείς εν την καλήν αυτών ήρεμον και σύχιον βίον διάγομαι. Δηλαδή παρακαλούμε στη Θεία Λειτουργία ο Θεός να δώσει στον τόπο, στον κάθε τόπο ειρήνη και το κράτος, η κυβέρνηση, αυτοί που διοικούν να βρίσκονται σε ειρήνη και ασφάλεια ώστε και εμείς να μπορούμε να διάγουμε δύον ήσυχων και αμέριμνων και ειρηνικών, διότι είναι γεγονός ότι η ειρήνη και η ησυχία σε έναν χώρο οπωσδήποτε συντελεί πάρα πολύ στην πνευματική ζωή, όταν βέβαια τον χρησιμοποιούμε για αυτόν τον λόγο των ήρεμων και των ησύχιων βίων. Εάν δηλαδή την ειρήνη και την ηρεμία τη χρησιμοποιούμε για το καλό, και ο καλός Θεός ευλογεί και δίδει περισσότερη. Εάν όμως αντί να το χρησιμοποιούμε για το καλό, το χρησιμοποιούμε για το κακό μας, τότε εμείς ήδη γινόμαστε αίτιοι πλέον των διαφόρων καταστάσεων που μπορούν να μας συμβούν. Έτσι αυτές τις μέρες, εσείς ξέρετε περισσότερα, που όλοι φοβηθήκαμε, ας το πούμε έτσι, για τους Τούρκους, και εγώ δεν κατάλαβα και πολύ καλά ότι πράγματι υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα, μέχρι που, όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ, κάποια κυρία που ίσως είναι και εδώ, δεν ξέρω, με πήρε τηλέφωνο πάνω στο μοναστήρι και έκλαιγε και ήθελα να της πω εάν θα γίνει πόλεμος. Λέω, παιδί μου, τι να σου πω εγώ, πάρ το Υπουργείο να μείνεις, ρώτα τους, αυτοί ξέρουν πιο πολλά από μένα. Εγώ τι θα σου πω, ξέρω εγώ αν θα γίνει πόλεμος, πού να ξέρω. Είχε πάθει, ας πούμε, έτσι πανικό δηλαδή. Και μετά και διάφοροι άλλοι άνθρωποι από εδώ, από εκεί, ακούγαμε αυτόν τον φόβο περί πολέμου. Και σκέφτηκα να σας πω μερικά πράγματα έτσι για αυτήν την... περί φόβου, για τον φόβο. Ή καλύτερα να αρχίσουμε για την Ανδρεία, όπως την ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες. Ξέρουμε λοιπόν ότι η Ανδρεία είναι μία δύναμη της ψυχής. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας επήραν πολλά στοιχεία από την φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, όχι διότι τα χρειάζονται, απλώς υπήρχαν και τα χρησιμοποίησαν προκειμένου να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο για την εμπειρία της πνευματικής ζωής. Λοιπόν, είπαν οι πατέρες ότι οι δυνάμεις της ψυχής είναι βασικά τέσσερις: η φρόνηση, η δικαιοσύνη, η σοφροσύνη και η ανδρεία. Η ανδρεία λοιπόν είναι μία δύναμη της ψυχής, η οποία χρειάζεται να λειτουργεί σωστά, γιατί έχει μεγάλη σημασία στον πνευματικό αγώνα. Και είναι γεγονός αυτό το πράγμα. Όλοι μας, αν εξετάσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι η χριστιανική ζωή στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό το γεγονός, αυτήν την δύναμη της ανδρείας. Και για να αρχίσουμε από την αρχή, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Χριστός, όταν μας μιλούσε και μας παρέδωσε τον λόγο του στο Ευαγγέλιο, όλα αυτά τα οποία μας είπε, για να τα εφαρμόσουμε, πρέπει να έχουμε δύναμη, να έχουμε ανδρεία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να εφαρμοστεί ο Λόγος του Θεού σε κάποιον ο οποίος δεν έχει ανδρεία, είναι δειλός. Όταν παραδείγματος χάρη μας λέει ο Χριστός ότι όποιος θέλει να γίνει τέλειος πρέπει να τα παρνηθεί όλα και να με ακολουθήσει, όταν λέει κάπου έναν πολύ σκληρόν λόγο, έτσι φαίνεται σκληρός, δεν είναι σκληρός, έτσι μας φαίνεται εμάς. Λέει λοιπόν κάπου το Ευαγγέλιο ότι όποιος θέλει να γίνει μαθητής μου, όχι απλώς πρέπει να απαρνηθεί τα διάφορα στοιχεία του κόσμου τούτου, όπως είναι, ξέρω εγώ, οι διάφορες αμαρτίες και οι άλλοι διάφοροι δεσμοί του, αλλά πρέπει να φτάσει στο σημείο να μισήσει έτη και την εαυτού ψυχή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι θα μισήσουμε τον εαυτό μας, δηλαδή με την έννοια του μίσους που μισούμε τους εχθρούς μας, ας πούμε. Αλλά η δύναμη της αυταπάρνησης, της απαρνήσεως των θελημάτων της ψυχής μας, του εαυτού μας, των κακών θελημάτων, παίρνει τέτοια δύναμη μέσα μας, ώστε φαινομενικά φαίνεται ότι είναι μίσος. Και για να το κάνουμε έτσι πιο πρακτικό, όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, βλέπουμε ότι οι Άγιοι είχαν μία φοβερή δύναμη και μία φοβερή θέληση για μεγάλους αγώνες. Και λέει κανείς ότι τι χρειάζονταν αυτά τα πράγματα, γιατί τους χρειάζονταν άραγε αυτά τα πράγματα. Πριν λίγες μέρες, πρώτη του μηνός, γιορτάσαμε τον Όσιο Σημειώντο στη Λύτη. Ένας Άγιος ασκητής, ο οποίος έστεισε ένα στήλο, ένα ψηλό στήλο, πολλά μέτρα ύψος, και βγήκε και κάθεσε πάνω στο στήλο και έμεινε εκεί χρόνια ολόκληρα πάνω σε ένα στήλο, και αυτό λέγεται στυλίτης. Και λέει κανείς, τι ήθελε τώρα και βγει πάνω στο στήλο? Δεν μπορούσε να κάθεσε κάτω στη γη και αυτός, όπως κάθεται όλος ο κόσμος? Γιατί βγήκε πάνω στο στήλο? Πολλοί Άγιοι έτσι, Όσιος Δανίλος στυλίτης, τον εκάλυπταν τα χιόνια, τον Όσιο Δανίλη, λέει στο βίο του, το χειμώνα τον κάλυπταν τα χιόνια και πήγαιναν οι μαθητές του με τα αυτιάρια, με τις αξίνες, με τις τσάπες, και έσκαβαν να τον έβρουν, και τον έβρισκαν από κάτω από τα χιόνια αυτό, και αυτός κάτω από τα χιόνια προσευχόταν και είχε, ας πούμε, έκανε το πρόγραμμά του. Οι άλλοι Άγιοι, έγκλειστοι, Όσιος Νεόφυτος, ο δικός μας ο έγκλειστος, εκλείστηκε μέσα σε εκείνο το σπήλαιο της Πάφου από 24 ετών, 24 χρονών παιδί, κλείστηκε σε ένα σπήλαιο 60 ολόκληρα χρόνια. 30 χρόνια δεν έφαγε τίποτα το οποίο περνούσε από φωτιά, ούτε ζεστό νερό ήπιε, ούτε τσάι ήπιε, ούτε ψωμί έφαγε, ούτε τίποτα το βρασμένο. Τίποτα, 30 ολόκληρα χρόνια, από 24 χρονών μέχρι 54 χρονών, έτρωγε μόνο ομά πράγματα. Καλά, αυτός δεν ήταν άνθρωπος, δεν κρυολογούσε καμιά φορά, δεν ήθελε να πιει τσάι, δεν ήθελε να φάει ένα κομμάτι ψωμί, δεν ήθελε να φάει, ξέρω, να φάει το μαγειρεμένο, έστω και λίγο. Αυτοί όλοι οι Άγιοι που έκαμε αυτές τις φοβερές ασκήσεις, γιατί τις έκαναν άραγε? Και πάμε και παρακάτω, οι μάρτυρες. Οι μάρτυρες, γιατί ήταν υποχρεωμένοι να υποστούν όλα αυτά τα φοβερά μαρτύρια? Φοβερότατα μαρτύρια. Τους έκαναν κεϊμά, τους έλειωναν, τους τηγάνιζαν, τους έκαναν φοβερά μαρτύρια. Και όχι μόνο άνδρες σε όριμη ηλικία. Γυναίκες, γέροντες, 110 χρονών ο Άγιος Χαράλαμπος μαρτύρησε. 3 χρονών ο Άγιος Κύρικος, 3 χρονών παιδάκι μαρτύρησε. 1 χρονού ο Άγιος Βαλεριανός τον Ήπιο, 1 χρονού μαρτύρησε. 15 χρονών, Αγία Μαρίνα, Αγία Βαρβάρα. Τόσοι Άγιοι, όλοι Άγιες, κοριτσάκια μικρά, γυναίκες, γέροντες, νέοι, γέροι. Αυτοί όλοι μαρτύρησαν για τον Χριστό. Και ήταν αυτή η δύναμη, δηλαδή, η οποία τους έδωσε την αντοχή να υπομένουν όλα αυτά τα φοβερά μαρτύρια. Και για ποιο λόγο? Αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο ο άνθρωπος ο οποίος αισθάθηκε αυτόν τον λόγο του Χριστού μέσα του, ότι κανείς δεν μπορεί να είναι αληθινός μαθητής του Χριστού εάν δεν απαρνηθεί τον εαυτόν του σε σημείο ώστε να μισήσει έτη και την εαυτού ψυχή. Διότι όταν ο άνθρωπος γευθεί την αγάπη του Χριστού μέσα του, έστω και λίγο, τότε αυτή η αγάπη, αυτός ο θείος έρωτας, είναι τόσο μεγάλος, είναι μια φλόγα, ένα πυρ, μια φωτιά, η οποία ανάβει στην καρδιά του ανθρώπου και τον κατατρώει μέσα του. Και τότε αυτή η φλόγα διψάει να προχωρήσει περισσότερο, να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει για τον Θεό. Ένα ελάχιστο παράδειγμα είναι η ανθρώπινη αγάπη, έτσι. Όταν ένας γονιός αγαπάει τα παιδιά του πολύ, τότε βλέπετε ό,τι έχει και δεν έχει το δίνει στα παιδιά του. Κουράζεται, αγωνίζεται μια ζωή ολόκληρη να μαζέψει χρήματα, να κάνει οικόπεδα, να κάνει ξέρω εγώ σπίτια, να τα δώσει στα παιδιά του. Ένας γονιός που δεν θέλει να δώσει στα παιδιά του την περιουσία του και την κρατά για τον εαυτό του, αυτός είναι άρρωστος. Έτσι δεν είναι γονιός αυτός, έχει ψυχική ασθένεια, διότι τα κρατά για τον εαυτό του, δεν έχει αγάπη, δεν βλέπει τον εαυτό του στα παιδιά του. Λοιπόν, ενώ ένας πραγματικός γονιός που αγαπάει, ό,τι έχει και δεν έχει το δίνει στα παιδιά του και ακόμη και την ζωή του τη δίνει στα παιδιά του. Έτσι. Πόσες μητέρες είναι έτοιμες να θυσιαστούν για τα παιδιά τους, προκειμένου το παιδί τους να βρει την υγεία του, να αποκτήσει κάποιον όργανο στο σώμα του που του λείπει. Πηγαίνει η μητέρα πρόθυμη, με τα χαράς, να δώσει στο παιδί τα δικά της μέλη, ακόμα και τη δική της ζωή. Έτσι, γιατί η αγάπη της για το παιδί της δεν σβήνει με τίποτα. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει και τον εαυτό της να δώσει, ακόμα θα το θεωρήσει λίγο. Και κάτι περισσότερο, ο Χριστός ο ίδιος, πότε μας έδειξε το πλήρωμα της αγάπης του? Μας το έδειξε όταν απέθανε για μας. Αυτό ήταν η αποκορύφωση της αγάπης του. Και η αγάπη του Θεού, του Πατρός, όταν λέει το σου τον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν. Έτσι έδωκεν τον Υιόν του τον μονογενή, σαν δείγμα της άπειρης απόλυτης αγάπης του. Έτσι λοιπόν, όταν σε εμάς ενεργήσει η αγάπη του Θεού, τότε γεννάται μέσα στην καρδία του ανθρώπου μία δύναμη να ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού. Και αυτή η δύναμη κάνει τον άνθρωπο να βγαίνει από τα όρια του. Κάνει τον άνθρωπο να κάνει πράγματα τα οποία με την κοινή λογική δεν εξηγούνται. Ούτε έχουν, ας πούμε, λογικό αίρισμα. Τι αίρισμα έχουν οι Άγιοι που κάνουν αυτά τα πράγματα βάσει της λογικής? Η αγάπη, η πολλή αγάπη του Θεού τους έκανε να ξεχάσουν τον εαυτόν τους. Αυτό είναι το ιδίωμα της αγάπης. Όπως λέει και ένας Άγιος, ο θείος έρωτας είναι εκστατικός, κάνει τον άνθρωπο να εξέρχεται του εαυτού του, να λησμονεί τον εαυτόν του, να τον διαγράφει. Και είναι πολύ βασικό αυτό, διότι το βλέπουμε στην καθημερινή μας ζωή. Ιδίως στους πιο νεαρούς στην ηλικία, αλλά και σε όλους μας, που όταν έρχεται η ώρα να αναλογιστούμε πώς πρέπει να ζούμε για να μπορούμε να ανταποκριθούμε εις την χάρη του Αγίου Πνεύματος για να παραμένει μαζί μας, τότε μας πιάνει κάποιος φόβος, κάποιο αίσθημα ότι πώς θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε αυτά όλα που λέει το Ευαγγέλιο. Δεν θα χάσουμε τη ζωή μας, δεν θα χάσουμε την ωραιότητα της ζωής μας όταν απαρνηθούμε τις ειδονές, όλες αυτές τις δίθεν ευχαριστήσεις και τις χαρές του κόσμου. Λέμε στο γεροντικό ένα ωραίο λόγο. Πήγε κάποιος και ρώτησε ένα γέροντα, έναν ασκητή, τον Αβά Πανβό, ένα μεγάλο Άγιο της Ερήμου, της Αιγύπτου. Τον Αβά Πανβό του λέει, πώς δύναμε σωθεί είναι, πώς μπορώ να σωθώ? Και το απάντησε ένα φοβερό λόγο. Του λέει, ή έχεις καρδία, δύναμη σωθεί είναι. Εάν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Σημαίνει ότι για να σωθείς πρέπει να έχεις δύναμη και πρέπει να το λέει η καρδιά σου. Πρέπει να είσαι έτοιμος να καταλάβεις ότι για να ακολουθήσεις τον Χριστό σημαίνει ότι θα τηρήσεις αυτό που είπε ο Κύριος: όσοις θέλει ο πίσω με ελθεί, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ο πρώτος όρος, πρώτο πράγμα, απαρνησάς τον εαυτόν. Πρέπει να έχεις την δύναμη να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Εάν δεν έχεις τη δύναμη να απαρνηθείς τον εαυτό σου, τότε δεν μπορείς να ακολουθείς των Χριστών. Και η απάρνηση του εαυτού μας αφορά βέβαια τον παλαιόν άνθρωπο, τις επιθυμίες, τα πάθη, την αμαρτία. Και κατά το μέτρο της απαρνήσεως του εαυτού μας, κατά αυτόν το μέτρο μπορούμε να πούμε ότι ακολουθούμε τον Χριστό. Και ακολουθεί μετά το δεύτερο στοιχείο. Απαρνησάς του εαυτόν, ένα, πρώτον, και αράτω τον σταυρόν αυτού, να σηκώσει το σταυρό του πάνω του, πάνω, στο σταυρό μου πάνω του, και τότε ακολουθεί το μη. Δεν είναι δυνατόν, είναι αδύνατον πράγμα. Ούδη να στεδισή κυρίς δουλεύει, είπε ο Χριστός. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους. Είναι αδύνατον πράγμα. Δεν μπορείς να δουλεύεις εις τον Θεό και εις την αμαρτία. Δεν μπορείς να δουλεύεις και να έχεις μέσα σου το φρόνημα του Θεού και το φρόνημα του κόσμου. Το ότι είμαστε αμαρτωλοί και κάνουμε αμαρτίες, όλοι μας ανεξαιρέτως κάνουμε αμαρτίες. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό το πράγμα δουλεύουμε εις την αμαρτία. Ναι, κάνουμε αμαρτίες, όμως ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία και μετανοούμε και κλαίμε και πενθούμε και εξομολογούμεθα και αγωνιζόμαστε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αμαρτία και ξέρουμε ότι είναι λάθος και προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αυτό έχει πολύ διαφορά από το να κάνουμε αμαρτία και να την δικαιολογούμε και να νομίζουμε και να πιστεύουμε ότι η αμαρτία είναι φυσική κατάσταση και ότι είναι δικαιολογημένη. Γι' αυτή έτσι, εάν αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, τότε φτάνουμε σε αυτόν τον λόγο των πατέρων, ότι η ανδρεία της ψυχής είναι καθαρά γέννημα πίστεως. Η ολιγοπιστία γεννά την δειλία και η δειλία γεννάει τα υπόλοιπα πάθη. Και όπως λέει ένας Άγιος, ότι η δειλία και η μικροψυχία είναι μύτης της κολάσεως. Όχι διότι θα μας θέλει στην κόλαση, αλλά διότι μας κάνει να ζούμε στην κόλαση. Αυτός που φοβάται, αυτός που δειλιά, που τρέμει, αυτός ζει την κόλαση. Διότι η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Η αγάπη και η πίστη και η ανδρεία διώχνουν τον φόβο. Ενώ η δειλία και ο φόβος και η φιλαυτία φέρνουν τον φόβο και ο φόβος φέρνει την κόλαση. Έτσι και εμείς όταν ζούμε μέσα σε περιστάσεις δύσκολες, τότε είναι φυσικό να μας κυκλώνει αυτή η αγωνία. Δηλαδή, τι θα γίνει άραγε? Εσκεφτήκατε αν ο Θεός επιτρέψει? Εγώ δεν είμαι στρατιωτικός ούτε πολιτικό να ξέρω τι σας λένε και πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά λέω με τα δικά μου τα μυαλά. Αν ο Θεός επιτρέψει, ας πούμε, κάποτε να γίνει, ξέρω εγώ, ένα κακό μεγάλο, να μας πιάσουν όλους οι Τούρκοι, ας πούμε, έτσι. Τότε άκουσα προλίγο ότι κάποια μάνα σκέφτηκε να σκοτώσει τα παιδιά και να αυτοκτονήσει κιόλας. Θέλω να ξέρετε ότι ο φόβος κάνει τον άνθρωπο έξω φρενών. Έτσι, κάνει τον άνθρωπο να χάσει και τη λογική του. Ο φόβος δεν έχει λογική. Και όχι μόνο για τους Τούρκους, αλλά και όταν μια αρρώστια μας εγκύξει, μια θανατηφόρος ασθένεια μας πλησιάσει, μας πιάσει, ένα γεγονός στη ζωή μας, ένας κίνδυνος, ένας οποιοδήποτε, μια οποιαδήποτε απειλή που αφανίζει, να μας αφανίζει η ζωή μας. Αυτά όλα μας περισφύγουν και οπωσδήποτε στη ζωή μας θα τα συναντούμε συχνά, κάθε μέρα, είτε στο περιβάλλον μας, είτε στον εαυτό μας. Πώς αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα πράγματα? Οι πατέρες μας δίνουν την απάντηση δια της πίστεως. Και η πίστη, τι λέει η πίστη? Η πίστη λέει το εξής, ότι πρώτον πράγμα, ζει Κύριος ο Θεός, όπως έλεγαν οι προφήτες από τις Παλαιάς Διαθήκες. Ο Θεός είναι ζωντανός, δεν είναι νεκρός ο Θεός. Αφού λοιπόν είναι ζωντανός ο Θεός, άρα όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει ο Θεός. Δεν του ξεφεύγει τίποτα απολύτως. και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι αριθμημένες. Όχι διότι ασχολείται ο Θεός με τις τρίχες της κεφαλής μας, αλλά διότι θέλει να μας δείξει ότι ακόμα και για τις τρίχες, που λένε καμιά φορά τώρα για τρίχες θα μιλάμε, ναι, και όμως ο Θεός μίλησε μέσα στο Ευαγγέλιο για τις τρίχες της κεφαλής μας, που εμείς τις κάνουμε από μαύρες, από άσπρες μαύρες, οι κόκκινες, οι πράσινες. Όταν ο Θεός τις κάνει άσπρες, εμείς τις κάνουμε πράσινες. Λοιπόν, τόση φροντίδα έχει ο Θεός για μας και μας εμάλωσε μέσα στο Ευαγγέλιο ότι εάν ο Θεός, λέει το Χριστός, ο πατήρ σας ο ουράνιος, εάν αυτά τα χόρτα που είναι στον αγρόν σήμερα υπάρχουν και αύριο μπαίνουμε στο φρούνο και καίγονται, εφρόντισε ώστε να τα αντίσει τόσο ωραία ώστε ακόμα και ο βασιλιάς Σολομών να τα ζηλέψει, πόσο μάλλον θα φροντίσει για σας. Και αν ένα στρουθείο δεν πέφτει από τον ουρανό, από τον αέρα στη γη, και αν μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν πέφτει, αν μια τρίχα από το κεφάλι σας δεν πέφτει χωρίς ο πατήρ ουράνιος να το γνωρίζει αυτό το πράγμα, τότε πόσο μάλλον φροντίζει για σας, για τα κυριότερα, για τα ουσιαστικότερα. Και μάλλον γιατί να είμαστε τόσο δειλοί και ολιγόπιστοι. Άρα λοιπόν η ολιγοπιστία γεννά την δειλία, και η δειλία αυτή μας οδηγεί πράγματι σε πολλές πνευματικές ασθένειες. Ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έχει ένα λόγο περί δειλίας, τον οποίο έτσι να το ρίξω μια ματιά για να δείτε πώς βλέπει αυτός ο Άγιος την δειλία. Λοιπόν, λέει ότι δειλία, ο 20ος λόγος της Κλίμακος είναι, γράφει πάνω η επιγραφή περί της ανάνθρου δειλίας, για την ανάνθρον δειλία, για την δειλία δηλαδή η οποία δεν έχει ανδρία φυσικά, ότι η δειλία είναι μια νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που εγείρασε στην καινοδοξία. Ήθος, νηπιώδες ήθος, εγγυραλαία καινοδόξου ψυχή. Δηλαδή, το να δειλιά ο άνθρωπος, το να δειλιάζει, να φοβάται, είναι έναν ήθος το οποίο είναι στους καινοδόξους ανθρώπους. Καινοδοξία είναι η υπερηφάνεια, ας την πούμε έτσι. Η υπερηφάνεια γεννάει την δειλία. Γιατί? Διότι η υπερηφάνεια είναι να πιστεύει κανείς ότι όλα θα τα κάνει μόνος του, όλα θα τα λύσει, όλα πρέπει να τα σκεφτεί, όλα πρέπει να τα προβλέψει, και ότι όλα εξαρτούνται από αυτόν. Αυτός πρέπει να δώσει λύση για όλα τα προβλήματά του, για όλα τα θέματά του, πρέπει να ασφαλίσει τον εαυτόν του ή στα λεφτά του ή στην οικογένειά του ή στην υγεία του. Δηλαδή χτίζει ο υπερήφανος άνθρωπος πάνω στις δικές του δυνάμεις. Και ο υπερήφανος, ο εγωιστής, ο καινόδοξος, όλη αυτή η κατηγορία των παθών που είναι, έχουν μικρές διαφορές αλλά είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, είναι αυτός ο οποίος όλα τα θέλει πάνω του, όλα τα αναλαμβάνει εκείνος. Αυτός να φροντίσει για τον εαυτό του, για το μέλλον του, για τα παιδιά του, για τη δουλειά του, για την πατρίδα του, για τον κόσμο, για τα πυρηνικά όπλα, για το, ξέρω εγώ, το ατμόσφαιρα, για όλα. Η καινόδοξος ψυχή, η υπερήφανος ψυχή, ο εγωιστής άνθρωπος δεν μαθαίνει να αφήνει τα πάντα στον Θεό. Γιατί? Διότι ουσιαστικά είναι άπιστος. Δεν πιστεύει ότι ο Θεός διοικεί τη χτίση. Δεν πιστεύει. Το βλέπουμε όλες στη ζωή μας και στους γύρω μας. Έρχεται κάποιος άνθρωπος και σου λέει ένα πρόβλημα. Και λες, παιδί μου, δεν βλέπω ότι μπορείς να κάνεις τίποτα. Άσου στον Θεό. Μα πρέπει να μου πεις τι να κάνω. Άσου στον Θεό. Αυτό σου λέω να κάνεις. Μα αυτό δεν είναι λύση, σου λέει. Δεν είναι λύση. Άσου στον Θεό. Μα του λες ότι αυτό είναι η μόνη λύση. Τα άλλα που πάνε να κάνεις είναι ανοησίες. Θα τα κάνεις θάλασσα. Άσου στον Θεό να τα λύσει μόνος του. Όχι, θέλει να κάνει το δικό του. Έτσι, να κάνει το δικό του. Να βρει εκείνος τρόπο να λύσει το πρόβλημα. Αυτό είναι απόδειξη της της φιλοδοξίας, της κοινοδοξίας, του εγωισμού του ανθρώπου και απόδειξη της απιστίας. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι ο Θεός ζει, δεν πιστεύεις ότι ο Θεός προνοεί για σέναν, δεν πιστεύεις ότι ο Θεός ξέρει το πρόβλημά σου. Είναι δυνατό ο Θεός να το ξέχασε ή να το αφήσει έτσι? Άσου λοιπόν, εάν υπήρχε τρόπος κάτι να κάνεις, κάμε το. Αλλά αφού δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, το μέγιστο έργο είναι να τα αφήσεις να τα κάνει ο Θεός. Και ο καλός Θεός, γι' αυτό είναι και Θεός, διότι ακόμα, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος, και τα στραβά τα δικά μας τα βγάζει για το καλό μας. Όταν πάμε εμείς να λύσουμε τα προβλήματα, τότε μπορεί να, από τη μια να μπαλώσουμε καμιά τρύπα, αλλά θα πληγώσουμε πολλούς άλλους. Ενώ ο καλός Θεός τακτοποιεί τα πράγματα κατά τον καλύτερον τρόπο για όλους. Όταν ο Θεός ενεργήσει, τότε δεν γίνονται ούτε τραύματα, ούτε κενά, ούτε τίποτα. Όλους ο Θεός τακτοποιεί. Ακόμα, ξέρετε, ούτε και οι δαίμονες δεν αδικούνται από τον Θεό. Και αυτούς ακόμα ο Θεός φροντίζει να τους τακτοποιεί ώστε να μην αδικούνται. Και βρίσκει τρόπο δια του ενός ή του άλλου τρόπου μες την πάσοφον πρόνοιά του να λύει τα προβλήματά μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να μάθουμε αυτήν την οδόν, αυτόν τον δρόμο, να αφήνουμε τον Θεό. Δοκιμάστε και θα δείτε. Όταν κάνετε κάτι και δεν υπάρχει δρόμος, δεν υπάρχει λύση, ό,τι και να κάνετε δεν μπορείτε να βγει, δεν βγαίνει αποτέλεσμα, τότε τραβάτε λίγο πίσω, ηρεμήστε και αφήστε τον Θεό. Προσευχηθείτε και αφήστε τον Θεό να το λύσει. Όχι όποτε θέλουμε εμείς και όπως θέλουμε εμείς, αλλά όπως ο Θεός θέλει και όποτε ο Θεός θέλει. Και όταν έρθει η ώρα, μετά από την υπομονή που θα κάνουμε, την πολύ ή την λίγη, και θα ενεργήσει ο Θεός να λύσει το πρόβλημα, τότε θα καταλάβουμε ότι πράγματι ήταν η μόνη λύση αυτή, η μόνη σωστή λύση και η μόνη ανώδυνη και επιτυχής λύση για όλους ανεξαιρέτως. Έτσι λοιπόν η ολιγοπιστία, η οποία είναι γέννημα του εγωισμού, η απιστία και η ολιγοπιστία, και αυτή γεννάει την δειλία. Γι' αυτό λέει πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι η δειλία είναι εκτροπή της πίστεως. Είναι δηλαδή μία φυγή από τον δρόμο της πίστης. Το να φοβάσαι και να τρέμεις σημαίνει ότι δεν πιστεύεις. Λέει ένα ωραίο στο ψαλμό του Δαβίδ ότι «Επί το Κύριο πέπειθα, πώς ερείται την ψυχή μου, μεταναστεύω εις τα όρια σου θύμων». Λέει ο Δαβίδ εις τους δαίμονες, οι οποίοι επίεζαν την ψυχή του σε φόβον, και λέει «Μα εγώ επί το Κυρίο πέπειθα, ελπίζω, έχω την ελπίδα μου στον Κύριον, γιατί μου λέτε να πάω, να φύγω, να χαθώ, να εξαφανιστώ? Γιατί, ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ο Κύριος είναι ο οποίος με επιμένει, ο Κύριος με καθοδηγεί, ο Κύριος βαστάζει την ζωή μου. Εάν ο Θεός επιτρέψει κάτι, ευχαρίστως». Και ξέρετε ότι είναι θαυμαστό αυτό το πράγμα, το πώς υπήρχε και υπάρχει βέβαια ακόμα, γι' αυτό στέκει κόσμος, διότι υπάρχει πίστης, αλλά υπήρχε πολύ στις παλαιότερες γενναίες, στους παππούδες μας. Θυμάστε οι παλιοί άνθρωποι τι μεγάλη πίστη είχαν. Και εγώ μέσα στους κύκλους των μοναχών είδα ανθρώπους μεγάλης πίστεως. Εκείνο πραγματικά, γιατί εγώ εκφύσεως φοβόμουν πάντοτε, και εκείνο πραγματικά που θαύμαζα στο Άγιον Όρος στους μοναχούς ήταν αυτή η μεγάλη ανδρεία. Η μεγάλη ανδρεία. Θυμάμαι όταν πήγα μικρό παιδί εκεί που έμενε ο πατήρ Παΐσιος, μένα σε ένα φαράγγι μέσα, και όσο πέφτανε τα μάτια σου δεν έβλεπες ούτε εκκλησία, ούτε σπίτι, ούτε άνθρωπον κοντά. Θυμάμαι που βγήκα εκεί έξω στην αυλή και κοίταζα γύρω-γύρω και δεν βλέπα τίποτα κατοικήσιμο. Ήταν ένα δάσος απέραντο. Και μέσα στη μέση του δάσους, μέσα σε μια κοιλάδα της Αχαράδρα, ένα φαράγγι, ήταν το καλυβάκι του αυτού του ανθρώπου. Και έλεγα, καλά, πώς δεν φοβάται αυτό το παιδί μου εδώ μέσα? Καλά, τη μέρα τέλος πάντων, τη νύχτα, πώς βγάζεις μια νύχτα μέσα σε ένα δάσος του Αγίου Όρους, με εκείνους τους χειμώνες, τους φοβερούς χειμώνες που σύονται τα πάντα από τις χιονοθύελλες, από τις βροντές, από όλα αυτά. Πώς αντέχει ένας άνθρωπος εκεί? Και θυμάμαι μια φορά τον γέροντα, δεν τον ρώτησα γιατί φοβόμουν, αλλά ρώτησα έναν άλλο, έναν άλλο ασκητή, ο οποίος κοιμήθη τώρα, ένας πατήρ Σάβας, ο οποίος ήταν πανύψηλος αυτός, ήταν 1,5 φορά σαν εμένα και έμενε σε ένα κελάκι μικρό, το οποίο το έκτισαν οι προγενέστεροι του με πολύ χαμηλό ταβάνι. Και αυτός έζησε πόσα χρόνια, 40 χρόνια, μέσα σε εκείνη την καλύβα, σε εκείνο το κελάκι, το σπίτι, ας το πούμε έτσι, χωρίς να μπορεί να σταθεί όρθιο στο κεφάλι του. Πάντοτε ασκημένος έτσι. Και το κεφάλι του έγκυζε πάνω στην οροφή. Ήταν πανύψηλος, ήταν γίγαντας. Ήταν κριτικός αυτός. Λοιπόν, και αυτός έμενε σαν πολύ απόμενο και απόκριμνο τόπο. Και μια μέρα που ήμουν εκεί και έτσι βράδιαζε και θα έφευγα να πήγαινα εκεί που μέναμε, του λέω: Γιώργο, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου? Μόνος σου σε αυτόν την ερημιά όλη. Δεν φοβάσαι? Γιατί πράγματι ήταν πολύ φοβερός τόπος, έτσι, ανατριχιαστικός τόπος. Γέλασε και μου λέει: Δεν φοβάμαι, αλλά να σου πω τι έπαθα. Μια φορά ήρθαν κάποιοι μοναχοί, λέει, νέοι, και όταν και έτσι και αυτοί μου έβαλαν την ίδια ερώτηση: Δεν φοβάσαι εδώ, πατέρ Σάβα? Γέλασε και λέει: Όχι, δεν φοβάμαι. Εγώ λέω την ευχή, και άμα λες την ευχή, δεν φοβάσαι. Αλλά χωρίς να το καταλάβω, λέγοντας έτσι, η ψυχή μου εδέχθηκε μία μικρή, έναν λεπτό αέρα καινοδοξίας, υπερηφανίας, ότι τάχα λέω την ευχή, και άμα λέω την ευχή δεν φοβάμαι. Αλλά δεν το κατάλαβα, ότι εδέχθηκα αυτήν τον μολυσμό της υπερηφανίας, οπότε ο Θεός το βράδυ επέτρεψε έναν πειρασμό. Ενώ είχε τόσα χρόνια εκεί στην έρημο και δεν φοβήθηκε ποτέ, εκείνο το βράδυ έκανε την προσευχή του και κατά τις 10-11 η ώρα τη νύχτα άναψε τη λάμπα του πετρελαίου βέβαια που είχαμε εκεί στο όρος, και να πήγε να διαβάσει κάτι, κάποιο πνευματικό βιβλίο. Και μόλις άναψε τη λάμπα και πήγε να διαβάσει, τότε άκουσε μια ισχυρή φωνή, η οποία βέβαια ήταν η φωνή του εχθρού μας, του διαβόλου, και του λέει: Πάτερ Σάβα, και τράνταξε το κελί του όλο, και από το φόβο του έσπασε τη λάμπα. Και κατάλαβα, λέει, ότι φοβήθηκα τόσο πολύ που κόντεψε να ξεκολλήσω, τρίχησα από το κεφάλι μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου φοβήθηκα, και αμέσως ταπεινώθηκα και είπα ότι δεν φοβάμαι, όχι γιατί λέω την ευχή και κάνω κάτι, αλλά διότι ο Θεός σκεπάζει και δεν φοβάμαι. Και ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας δίνει την δύναμη. Και θυμάμαι και μια άλλη φορά, έτσι να σας το πω, ταξιδεύαμε από τη Δάφνη στη Νέα Σκήτη, εκεί που μέναμε, και είχε πολύ τρικυμία και ήταν χειμώνας, και είμαστε καμιά 14-15 μοναχοί στη Δάφνη. Έφυγε το μεγάλο καΐκι, δεν μας έπαιρνε πίσω στη σκήτη μας, οπότε θα μέναμε εκεί, θα πηγαίναμε με τα πόδια, δηλαδή 8-9 ώρες δρόμο μέσα στα βουνά, χειμώνα, και φορτωμένοι στην πλάτη τα πράγματά μας, διότι πήγαμε εκεί για να αγοράσουμε διάφορα πράγματα που χρειαζόμαστε. Βρέθηκε κάποιος καλός μοναχός από τη σκήτη της Αγίας Άννης με μια μικρή βαρκούλα και είπε: Πατέρες, ελάτε να σας πάω στη σκήτη αφού πάμε. Αλλά φουρτούνα μεγάλη. Μπήκαμε όλοι μέσα. Μια βάρκα χωράει 10-12 άτομα. Εμείς μπήκαμε 15. Και δεν έφτανε που μπήκαμε μέσα. Είχε και ένα άλλο απλό γεροντάκι που είχε και μερικά δοχεία με λάδι, κάτι συνεκέδες με λάδι. Τα έβαλε και εκείνα μέσα. Οπότε ήρθαμε χείλη με χείλη με τη θάλασσα. Οι πατέρες έκαμε το σταυρό τους και ξεκίνησαν. Φουρτούνα, όχι αστεία. 4-5 μέτρα. Αυτά τα κύματα. Ένας ιερομόναχος, πνευματικός, ενάρετος άνθρωπος, καθόταν πίσω. Και μόλις ξεκινήσαμε, έκανε το σταυρό του και έκλεισε τα μάτια του έτσι και πηγαίναμε. Αλλά, δηλαδή, ήταν ζήτημα δευτερολέπτου να πνιγούμε, δηλαδή, διότι ήταν αδύνατο να επιβιώσουμε. Κάθε φορά που έρχονταν εκεί μας, έμπαινε από τη μια και βγαίνει από την άλλη. Ούτε να πάμε στη ξηρά αν μπορούσαμε, διότι δεν μας άφηνε η θάλασσα, διότι δεν υπήρχε ούτε μπρος ούτε πίσω. Έπρεπε να πάμε ή να πνιγούμε. Οπότε όλοι φοβόμαστε και εγώ με σε αγωνία, διότι θα γινόμαστε, ας πούμε, εκεί μέσα στη βάρκα. Και θυμάμαι που γύρισα σε αυτόν και του λέω, πάτερ, τον κούντισα έτσι λίγο, άνοιξα μάτια του, λέει τι είναι, λέω πάτερ να πνιγούμε μου φαίνεται. Και κάνει στο σταυρό του και μου λέει ό,τι θέλει ο Κύριος. Και ξανά κλείσε τα μάτια του. Και χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Λες δηλαδή και απολύτως τίποτα, την παραμικρή ταραχή. Μόνο μετά σε μια στιγμή ξανά άνοιξε τα μάτια του και μου λέει και δεν ξέρω ούτε και κολύμπη. Αστειευόμενος. Είναι πράγματι οι άνθρωποι, ξέρετε, της πίστεως πώς νικούν αυτήν τη δειλία. Το έχω δει πολλές φορές. Μπορώ να σας διηγηθώ ώρες, αλλά δεν είναι σωστό, ας πούμε, να λέμε συνέχεια αυτά πράγματα. Είναι γεγονός ότι η δειλία είναι γέννημα της ολιγοπιστίας και η ανδρεία είναι γέννημα της πίστεως. Προχωρά λοιπόν πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης και λέει ότι η περήφανος ψυχή δειλίας δούλη είναι δούλη της δειλίας και ότι όλοι οι δειλιώντες κενόδοξοι, όλοι αυτοί που φοβούνται είναι κενόδοξοι, αλλά λέει και κάτι άλλο, πάντες μεν οι δειλιώντες κενόδοξοι ου πάντες δε οι μη δειλιώντες ταπεινόφρονες. Όλοι αυτοί οι οποίοι φοβούνται είναι υπερήφανοι. Όχι όμως, λέει, όσοι δεν φοβούνται είναι άρα ταπεινοί. Γιατί? Διότι υπάρχουν, λέει, και ληστές και την βορύχη που δεν φοβούνται, αλλά δεν είναι ταπεινοί. Και ερμηνεύει αυτό ένας άλλος Άγιος και λέει ο Άγιος Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, λέει ότι το ιδίωμα της ανδρείας δεν βρίσκεται εις τον ανικάς και να εξουθενώνεις τον πλησίον σου. Δεν είσαι ανδρείος δηλαδή με τον ανικά στον εχθρό σου και να είσαι δυνατός και να τους κάνεις όλους σκόνη μπροστά σου να σε φοβούνται όλοι. Αυτό δεν είναι ανδρεία. Διότι, λέει, αυτή θρασίτης εστίν και δεν είναι ίδιον της ανδρείας. Το να είσαι, ας πούμε, να κάνεις το παλικάρι και να, ξέρω εγώ, να σε φοβούνται όλοι, δεν είναι ανδρεία, είναι θρασίτητα. Και είναι ένα πάθος το οποίο είναι από τη μια πλευρά της ανδρείας. Είναι μια παρεκτροπή της ανδρείας. Υπάρχει και μια άλλη πάλι. Ούτε πάλι, λέει, εκ του φεύγην φόβο τον, ούτε πάλι από το να φεύγεις, διότι φοβάσαι τους πειρασμούς και την εργασία του Θεού και τα υπόλοιπα είναι κάτι καλό, διότι είναι δειλία. Και αυτή η δειλία είναι η άλλο το αντίθετο της παρεκτροπής της ανδρείας. Δηλαδή το ένα, τα δύο έκτροπα της ανδρείας είναι από τη μια πλευρά η θρασίτητα, το να μην φοβάσαι, όχι γιατί είσαι ταπεινός και πιστεύεις στο Θεό, αλλά γιατί είσαι ανέστητος, έτσι. Δεν φοβάται, κάποιος πάει να κλέψει, πάει να κάνει ένα φόνο, πάει να ληστέψει. Την βορύχος, λέει εδώ, υπήρχαν την παλιά εποχή και υπάρχουν και σήμερα. Πάμε στα νεκροταφεία, δεν φοβάται τίποτα. Κάνουν τόσα έσχη, τόσα κακά, δεν φοβούνται. Και λέει κανείς και μια φορά, ακούω κι εγώ, ας πούμε, εξομολογείς κάτι μικρά παιδιά, μικρές κοπέλες, ξέρω εγώ, πάνε νύχτα μέσα στα κέντρα μόνες τους, στο εξωτερικό, στην Αγγλία, στην Αμερική, νυχτοξημερώνονται μέσα στα πιο δύσκολα κέντρα, στους πιο φοβερούς τόπους. Και τη ρωτάς, καλά ρε παιδί μου, δεν φοβήθηκες νύχτα να πάνε να κατέβεις εκεί μέσα σε αυτούς τους τόπους, τους φοβερούς που γίνονται εγκλήματα? Δεν φοβάται. Γιατί? Διότι, όχι γιατί έχει πίστη στο Θεό, δεν έχει πίστη, αλλά έχει θρασίτητα, αποκτά μια αναισθησία η ψυχή και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αναισθησία. Από τη μια πλευρά λοιπόν είναι αναισθησία, η θρασίτητα, από την άλλη είναι η δειλία. Όμως, λέει, εσύ, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, μη φοβάσαι να προχωράς. Και σε αυτούς τους τόπους πεσάνε σε φόβον, πρόσεξε να μην υποχωράς, δηλαδή είσαι κάπου και φοβάσαι. είναι ένα γεγονός και σου δημιουργεί φόβο. Είσαι σπίτι μόνος σου, ας πούμε, και φοβάσαι. Μην κάνεις, λέει, το γελιώδες αυτό πράγμα και τον υπιώδες να αρχίσεις να ανάβεις τα φώτα, ξέρω, να βγεις στο μπαλκόνι και να νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο νικάς το φόβο. Δεν νικάται ο φόβος με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο τότε συγχυράσκει το πάθος μαζί σου. Κουβαλάς το πάθος μέσα σου. Μπορεί να το διασκεδάσεις προς στιγμή, αλλά το υποθάλπεις. Το σωστό ποιον είναι? Πορευόμενος, λέει ο Άγιος Ιωάννης, προσευχή οπλίζου. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Μην εκεί που είσαι. Κάμε αυτό που κάνεις. Περπατάς έναν δρόμο και φοβάσαι. Μην τα βάλεις τα πόδια και τρέξεις πίσω. Τίποτα. Προχώρα και οπλίσου με την προσευχή. Και πάρε το όνομα του Ιησού και μάστιζε τους πολεμίους. Να σκεφτείς δηλαδή ότι η ευχή του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ, το όνομα του Χριστού, είναι ένα μαστίγιο. Πάρε αυτό το μαστίγιο στο χέρι σου και μάστιζε τον εχθρό διάβολον, ο οποίος πάει να σε πείσει να φοβηθείς, να δηλιάσεις. Διότι δεν υπάρχει κανέναν ισχυρότερον όπλον επί της γης από το όνομα του Χριστού. Ξέρετε ότι πραγματικά, δηλαδή, αυτά τα λόγια των Αγίων, αυτός ο οποίος λίγο πολύ τα εφάρμοσε, είδε πόσο πραγματικά είναι. Και λύνουν και όλα τα προβλήματα μας. Σήμερα υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που έχουν φοβίες. Φοβάται τα μικρόβια, φοβάται, ξέρω εγώ, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Εάν ο άνθρωπος αυτός έχει την δύναμη προσπαθήσει να στηρίξει την ζωή του, το μέλλον του, το είναι του, την υγεία του επάνω στον Χριστό και ενδυναμώσει αυτό το γεγονός με την προσευχή, τότε θα δείτε πώς θα βγει πάνω από όλα τα συμβαίνοντα στον κόσμο τούτο. Τότε θα δείτε και τον λόγο για τον οποίο οι παλαιοί άνθρωποι δεν εφοβόντουσαν. Και θα καταλάβετε και γιατί εμείς σήμερα φοβόμαστε. Και έναν από πνευματικής απόψεως κακών, και ας το πούμε και που συμβαίνει και επί εθνικής βάσεως, είναι ότι φύγαμε δυστυχώς από την παράδοσή μας, την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας, η οποία απέδειξε διαμέσου των αιώνων ότι στηρίζει τον λαό, και επιάσαμε άλλα πράγματα και πάμε, ας πούμε, να θαρρύνουμε τον κόσμο: μη φοβάστε, διότι τώρα θα φέρουμε τάξη από τη Ρωσία και πυράβλους, ξέρω, από την Ιαπωνία και όπλα από την Κίνα. Λες και οι Τούρκοι δεν φέρνουν, δηλαδή. Δεν ξέρουμε ότι το ίδιο εργοστάσιο που πουλάει έναν πύραυλο σε εμάς, πουλάει και τον αντιπύραυλο στους Τούρκους. Είναι κοντά στη λογική είναι αυτό το πράγμα. Και στο κάτω-κάτω, επί των πυράβλων θα στηρίξουμε την ελπίδα μας. Λέει μέσα ο Θεός στην Αγία Γραφή: μη πεποίθατε υπάρχοντας επίηση ανθρώπων, ίσου και στη σωτηρία. Μην ελπίζετε σε ανθρώπους πάνω στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Μακάριος αυτός ο οποίος ελπίζει επί τον Κύριον. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνούμε και δεν ξέρουμε ο Θεός τι μας φυλάει, τουλάχιστον εμείς που θέλουμε να αγαπούμε τον Θεό και να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, να μην είμαστε έτσι νήπια και να ρωτάμε τους στρατιώτες αν έχουν όπλα και πόσες μέρες θα αντέξει η άμυνα της Κύπρου και αν θα νικήσουμε τους Τούρκους και αν δεν τους νικήσουμε, και να περιμένουμε να ακούσουμε τα εμβατήρια και τα συστήματα και αυτά για να πάρουμε, ξέρω εγώ, πάνω μας και να τρέχουμε να κάνουμε τους ήρωες. Αυτά τα πράγματα δεν τα έκαναν οι σοφοί προγονοί μας. Οι προγονοί μας ήταν τελείως άοπλοι. Πότε είχαν όπλα? τελείωσα όπλοι, ούτε κυβέρνηση δεν είχαν, ούτε υπουργεία δεν είχαν, ούτε βουλευτές είχαν, ούτε ΟΗΕ υπήρχε, ούτε ξέρω εγώ συμβούλιο ασφαλείας που το λένε του κόσμου, τίποτα δεν υπήρχε. Πώς άντεξαν? Για της πίστεως. Ήξερα ότι δεν είναι θέμα Τούρκων η ελευθερία μας, είναι θέμα δικό μας. Εμείς είμαστε που καθορίζουμε την τύχη μας. Ο κόσμος διοικείται βάσει ενός νόμου και αυτός ο νόμος λέγεται πνευματικός νόμος. Και αυτός ο νόμος με δύο λόγια είναι ότι ο κάθε ένας από μας και όλοι μαζί βάσει τη σχέσεώς μας με τον Θεό, βάσει των παραλήψεών μας, βάσει των κακών που κάνουμε, δημιουργούμε τις ανάλογες συνθήκες γύρω μας. Και όταν μας βρίσκουν τα κακά, τότε ήξεραν οι άνθρωποι οι Ορθόδοξοι και πρέπει να μάθουμε, να ξέρουμε, να προσευχόμαστε και να μετανοούμε και να επομένουμε. Και όταν μας βρίσκουν τα καλά, να μην παίρνει ο νους μας αέρα, αλλά και πάλι να χρησιμοποιούμε το καλό για το καλό μας. Διότι αν το καλό το χρησιμοποιούμε για το κακό μας, τότε το καλό θα γίνει κακό μετά και το κακό θα φέρει άλλον κακό και έτσι θα διονυστούν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν ακούτε πολέμους και ακουάς πολέμων που λέει το Ευαγγέλιο και όλοι και όλα τα νέα και όλα τα ράδια λένε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και οδηγούμαστε, ξέρω εγώ, με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδα, τότε πρέπει εμείς να ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι οι άνθρωποι που ρυθμίζουν την τύχη μας. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στον Πιλάτο. Του είπε ο Πιλάτος, όταν ο Χριστός δεν το απαντούσε, του λέει ο Πιλάτος, «Εμή ουλαλείς, σε μένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι εγώ έχω εξουσία να σε σταυρώσω και έχω εξουσία να σε ελευθερώσω. Και τι δεν μου μιλάς?» Του μιλούσε ο Πιλάτος και ο Χριστός δεν απαντούσε. Και του είπε ο Χριστός, δεν είχες καμία εξουσία σε μένα, εάν δεν σου ήταν δεδομένη άνωθεν. Δηλαδή, εάν ο Θεός δεν σου επέτρεπε, δεν θα είχες καμία εξουσία σε μένα. Αφού λοιπόν ο Θεός σου επέτρεψε, ορίστε, κάμε αυτό που θέλεις να κάνεις. Αυτή είναι η στάση του πιστού ανθρώπου. Ο πιστός άνθρωπος βλέπει πίσω από τα φαινόμενα, πέραν των φαινομενικών πραγμάτων. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς αν μας μισούν ή δεν μας μισούν οι Τούρκοι. Αυτό αλίμονο, εάν είμαστε πάντοτε δηλαδή στην όρεξη των Τούρκων ή του καθενός. Ο Θεός τι θα πει? Και αν ο Θεός μας παραδώσει σε πειρασμόν, όχι γιατί ο Θεός είναι αιτία των πειρασμών, αλλά εμείς είμαστε αιτία των κακών, μας παραδώσει να είναι ευλογημένο. Δεν θα γίνει τίποτα περισσότερον και τίποτα λιγότερον από όσο ο Θεός θα επιτρέψει. Τίποτα το παραπάνω και τίποτα το λιγότερο. Και πρέπει να μάθουμε να έχουμε τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό. Θυμάμαι που γίνονταν οι μεγάλοι σεισμοί στη Θεσσαλονίκη και είχε βγει ο πατήρ Παΐσιος έξω και πήγε ο κόσμος και τον ρώτησε ο γέροντα, τι θα κάνουμε τώρα με τους σεισμούς? Θα πέσουν να μας πλακώσουν μεγάλοι σεισμοί. Τότε σε μια νύχτα έγιναν 1.300 σεισμικές δονήσεις. Σε μια νύχτα. 1.300 δονήσεις. Και ο γέρο Παΐσιος θυμάμαι που λέει, τι στενοχωριέστε ρε παιδάκι μου, έλεγε εσένα, εσένα μικρό. Όταν είσαι μικρός σου λέει, η μαμά σου δεν σε κουνούσε μέσα στην κούνια? Λέει, ναι, τώρα που σε κουνάει ο καλός Θεός, γιατί φοβάσαι? Έτσι να αισθάνεσαι, ότι ο καλός Θεός σε έχει μέσα στην κούνια και σε κουνάει. Λοιπόν, όπως σε κουνούσε η μαμά σου, όταν σε κουνούσε η μητέρα σου, φοβόσου μήπως σε πετάξει από το κρεβάτι κάτω η μάνα σου? Όχι, ήξερε την μητέρα. Λοιπόν, έτσι είναι. Εάν ελπίζεις στον Θεό και πιστεύεις ότι ο Θεός είναι πατέρα σου, τότε λοιπόν γιατί φοβάσαι? Πιάσε την πίστη γερά και τότε θα δεις ότι η πίστη θα σε βγάλει πάνω από αυτά τα πράγματα. Και όταν βλέπεις ότι σαν άνθρωπος πλησιάζει η δειλία, ο φόβος να μας ταράξουν, τότε θα κάναμε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης, Ιησού ονόματι μάστες δε πολεμίους. πιάσε το όνομα του Χριστού και δώσ' τους από πάνω. Και τότε θα φύγει και η δειλία και θα εμφανιστεί μες στην ψυχή μας αυτή η μεγάλη χαρά της αποθέσεως των πάντων στα χέρια του Θεού. Έτσι βοηθούμε και τον εαυτό μας, βοηθούμε και τον τόπο μας. Και πρέπει να ξέρετε ότι αυτός ο τόπος και οποιοδήποτε τόπος και κάθε άνθρωπος ζει διότι υπάρχει προσευχή. Και εγώ ελπίζω, πιστεύω, δεν ξέρω αν έχω λάθος, δεν είμαι προφήτης, αλλά πιστεύω ότι ο τόπος αυτός θα ζήσει. Δεν ξέρω αν φάμε και κανένα μπάτσο στους Τούρκους, αλλά πάντως θα ζήσει, διότι υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται. Αυτό είναι το παρήγορο στην Κύπρο. Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται. Και γνώρισα πολλούς ανθρώπους έτσι. Και γεροντάκια και γριούλες και γιαγιάδες. Έχει κάτι γιαγιάδες που είναι μέσα σε κάτι χωριά που δεν αγράμματες, ούτε Ευαγγέλιο δεν ξέρουν να διαβάσουν. Και αυτές οι γιαγιάδες λοιπόν έχουν τέτοια προσευχή που βαστάζουν τον κόσμο στο χέρι τους. Λέει ο Άγιος Βαστανούφιος ότι γνωρίζω, λέει, ανθρώπους οι οποίοι δύναται να μετατρέψουν την παγκόσμια ιστορία. Και υπάρχουν, λέει, τρεις τώρα, στην εποχή του υπήρχαν τρεις τέτοιοι, οι οποίοι είχαν τη δύναμη δια της προσευχής να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων. Και είναι πράγματι έτσι. Εάν ζήσουμε την προσευχή, θα το δούμε αυτό το πράγμα σε όλη μας τη ζωή. Και να τελειώσουμε ένα μικρό ιστορικό που άκουσα σήμερα. Ένα παιδί στρατιώτης, όταν ήρθε η εικόνα του άξονες στην Κύπρο, αυτός ήταν στρατιώτης και ήθελε πολύ να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας, αλλά πώς θα φύγει από το στρατό? Δεν μπορούσε να φύγει, ζήτησε άδεια και δεν του έδιναν. Οπότε λυπήθηκε πάρα πολύ και προσευχόταν και έλεγε: Θεέ μου, πώς θα γίνει να μπορέσω κι εγώ μια μέρα κάπου να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας. Και προσευχόταν το παιδάκι, πολύ απλό παιδί, και ήταν το βράδυ εκεί στη Σκοπιά και προσευχόταν και είχε αυτόν τον πόθο. Και σε δύο μέρες ήρθε ένα σήμα από το ΓΕΦ, ξέρω πώς το λένε αυτό, το Υπουργείο, και είπαν ότι μερικοί στρατιώτες να πάνε να φυλάνε την εικόνα. Και μέσα αυτούς που φύλαγαν την εικόνα, ένα μήνα ήταν η εικόνα στην Κύπρο, ένα μήνα ο στρατιώτης αυτός δίπλα από την εικόνα της Παναγίας και την πρόσεχε. Η λεπτομέρεια, η μικρή λεπτομέρεια, μας δείχνει ότι ο Θεός, ο οποίος κάνει αυτά τα μικρά πράγματα, μας θεραπεύει από μια σωματική αρρώστια που δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, είναι κάτι για λίγα χρόνια. Εάν για τα μικρά ο Θεός φροντίζει, για τα μεγάλα, για τα ουσιώδη, για τα αιώνια, είναι δυνατόν να τα παραβλέψει? Αδύνατον πράγμα. Όμως πρέπει να μάθουμε να βαδίζουμε διαπίστεως. Οι Άγιοι πάντες διαπίστεως κατηγορήσαν το Βασιλείας. Όλοι οι Άγιοι, οι ασκητές, οι όσοι, οι μάρτυρες, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πάντες, δια της ισχυράς πίστεως ενίκησαν. Διότι λέει ο Χριστός ότι αυτή είναι η νίκη, αυτή λέει ο Απόστολος, αυτή είναι η νίκη η οποία νίκησε τον κόσμο, η πίστη ημών. Και η πίστη είναι αυτή που νικά. Και δεν νικά κατά κοσμικών τρόπων, αλλά νικά αιώνια. Έτσι. Η πίστη λοιπόν γεννά την ανδρεία. Και η ανδρεία δίδει στην ψυχή άνεση, ελευθερία. Δεν αφήνει την ψυχή να την πνίξουν τα γεγονότα. Δεν μας αφήνει η πίστη και η ανδρεία να μας πνίξουν οι φοβέρες των οποιονδήποτε που είναι γύρω μας. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο Θεός διοικεί την χτίση, όχι η κακία των ανθρώπων, ούτε η κακία των δαιμόνων. Γι' αυτό λοιπόν, αυτές τις μέρες που λένε ψέματα, αλήθεια, λένε ότι είναι δύσκολες, εμείς να μην καρτερούμε τα τάξη να έρθουν, αλλά να πάρουμε την προσευχή στα χέρια μας. Και η προσευχή θα νικήσει, η προσευχή νικάει. Και θα δείτε ότι τότε θα γίνονται θαύματα, θαύματα τα οποία ο Θεός θα τα κάνει, και όταν ο Θεός τα κάνει θα είναι τέλεια.